nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Utrudnienia na S12 w Lubelskiem na wysokości Jakubowic-Końskich. Po wypadku ciężarówki zablokowany jest jeden pas ruchu. Śledczy biorą pod uwagę różne scenariusze, także te związane z wojną na Ukrainie. Tak prokuratura informuje o śledztwie po znalezieniu drona. Premier Wielkiej Brytanii mówi o nocnym ostrzale Ukrainy. Nazywa go tchórzliwym atakiem Putina. Są utrudnienia po wypadku na krajowej S12 pomiędzy węzłami Lublin-Rudnik a Lublin-Czechów. Na wysokości Jakubowic-Końskich ciężarówka wypadła z drogi. Kierowca pojazdu został zabrany do szpitala. Kierujący samochodem ciężarowym uderzył w bariery energochłonne i zjechał do przydrożnego rowu. Kierującemu pojazdem, 29-latkowi, została udzielona pomoc medyczna. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Obrażenia, jakich doznał, nie zagrażają jego życiu. Po jeździe nie przewoził pasażerów. W zdarzeniu nie było innych poszkodowanych. Na miejscu wciąż trwają czynności. Droga jest przejezdna, jednak zablokowany jest jeden pas ruchu na czas wykonywania czynności przez służby. Relacjonowała Beata Kieliszek z policji w Lublinie. Trwa ustalanie okoliczności wypadku. Prokuratura bada szczątki drona, który wczoraj rozbił się w miejscowości Majdan-Sielec w województwie lubelskim. Śledczy biorą pod uwagę różne wersje. To również poważniejsze, związane z tym, iż może to być dron o charakterze militarnym i że jest on związany z konfliktem, który się toczy za granicą polsko-ukraińską. Na ten moment tak kategorycznie to możemy, wydaje nam się, wykluczyć to, iż jest to dron o charakterze bojowym. Na miejscu byli obecni specjaliści, którzy w trakcie czynności oględzin i badania tego miejsca sprawdzili ten dron pod kątem materiałów wybuchowych i z wynikiem negatywnym wykluczono, iż takie materiały ten dron posiadał. Mówił prokurator Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu. Wczoraj rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował, że był to najprawdopodobniej dron przemytniczy. W Trójce wspominamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Kasię Stoparczyk. W przeszłości prowadziła ona kultową audycję Dzieci wiedzą lepiej, w której zadawała dzieciom poważne pytania. Była też prowadzącą audycji Myśli dziecka 357. W niej rozmawiała ze znanymi postaciami ze świata sztuki, filmu czy teatru. Szukała u nich wewnętrznego dziecka. Aktorka, wokalistka, chociaż mnie dużo bardziej pasuje jednak pieśniarka, bo to głębiej, jakoś tak pełniej. Pani Stanisława Celińska, dzień dobry. Witam serdecznie. Jest pani cudem? Oj, no ja w ogóle się staram, żeby było jak najlepiej. Mam dobre chęci, a to jest ważne. Chociaż mówią, że dobrymi chęciami to piekło wybrukowane. Jakie jest pani ulubione słowo? Kocham. Często pani je wypowiada? Tak, dosyć często. A mogę zapytać, do kogo? Najczęściej do piesków, niestety. Katarzyna Stoparczyk prowadziła też Zagadkową Niedzielę i była autorką cyklu 116-111, którego tytuł nawiązuje do numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Zmieniamy temat. Brytyjski premier przerażony brutalnym atakiem na Kijów i całą Ukrainę. Keir Starmer stwierdził w oświadczeniu, że są to tchórzliwe ataki i pokazują, że Putin wierzy, że może działać bezkarnie. Nie traktuje pokoju poważnie, ocenił. W nocnym ostrzale Ukrainy zginęły 4 osoby, a 44 zostały ranne. Uszkodzona została siedziba rządu w Kijowie, zapalił się dach i górne piętra budynku. Wieczorem będziemy mogli oglądać całkowite zaćmienie Księżyca. Nasz naturalny satelita przybierze krwawą barwę. Stefan Janta, dyrektor Planetarium Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie, zwraca uwagę, że zjawisko będzie miało niezwykle ciekawy przebieg. Księżyc wejdzie w cień Ziemi jeszcze, kiedy będzie pod horyzontem, czyli kiedy się wynurzy i tuż po zachodzie Słońca, to będzie już całkowicie zaćmiony, a my będziemy mogli potem przez kolejne godziny oglądać, jak ten cień schodzi z tarczy Księżyca. Mi się wydaje, że będzie to bardzo interesujące. Całkowite zaćmienie Księżyca rozpocznie się o 18:27, gdy nasz satelita będzie jeszcze znajdował się pod horyzontem. Ewa Pajor strzeliła 2 gole, a jej Barcelona wygrała na wyjeździe z Atletico Bilbao aż 8-1 w meczu drugiej kolejki kobiecej Ligi Hiszpańskiej. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wpisała się na listę strzelczyń w 23 i 40 minucie. 28-letnia napastniczka rozegrała całe spotkanie. Pajor ma obecnie na koncie 3 ligowe trafienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry. Michał Afflehoffman, witam Państwa serdecznie. Na dzisiaj przygotowałem właśnie trochę takiej muzyki, jaka nas przywitała, czyli smutnej, pięknej, może nieco burzliwej. To był Pat Metheny Group. Half-Life of Absolution na żywo. To był fragment tylko, ponieważ ten utwór trwa 15 minut, a my posłuchaliśmy jakiejś 1/5. Audycję dzisiaj realizuje Krzysztof Sagan. Audycja jest podwójnie pożegnalna. No po pierwsze, co jest chyba oczywiste, chciałem za pomocą nastrojowej muzyki przekazać, jak się czuję po odejściu Kasi Stoparczyk, z którą zabawne, mimo przepracowanych wspólnie ponad 20 lat, byłem na pani pan. Może coś o niej jeszcze powiem, jeżeli zbiorę myśli, a jest mi dosyć ciężko. Natomiast drugie pożegnanie jest mniejsze, dużo mniejsze, tak mało ważne w porównaniu, że na razie nic o nim nie będę mówił, zachowam to na koniec. Plaza in the village where mission bells used to ring is now crumbled to a pile of stingy ruin. Even the swallows have vanished, no longer return every spring. All the blossoms are buried beneath the waste. Out of the shadows grow hatred. Along the corridor crawls fear. Crushed by the promise of hope that never No dobrze, obiecałem parę słów o Kasi Stoparczyk sobie i państwu. Wymyśliłem, jakby to może ująć. Jeśli powiem coś głupiego, to proszę mi wybaczyć. Jest taka piosenka, którą wszyscy oczywiście znamy. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości. No i właśnie Kasia sprawiała wrażenie, że tak zwanej życiowej mądrości nie uznaje, zdawała się skupiać wyłącznie na rzeczach ważnych, takich jak uśmiech, jak życzliwość, jak wyrozumiałość, a wszelkie sprawy mniej ważne, które ciągną nas wszystkich ku twardej rzeczywistości, no ignorowała. Była mistrzynią takiego cudownego nieogaru i było wspaniale móc sobie pomyśleć, że jest taka Kasia, z którą można sobie porozmawiać przez telefon na przykład, do czego nawiążę w tytuł następnego utworu, tak jak ja z nią jeszcze przez telefon rozmawiałem w czwartek. Przedtem Calexico, Woven Birds, a przed nami Choir of Young Believers, We Talk on the Phone. duński, troszkę grecki zespół Choir of Young Believers, We Talk on the Phone. Zespół, który poznałem w momencie, kiedy wydał swoją pierwszą epkę, nazywała się ona Burn the Flag, to był 2007 rok i właśnie z niej pochodzi ten utwór. Potem jakoś straciłem zainteresowanie, dochodziły do mnie jakieś dalekie echa ich sukcesów w macierzystej Danii, a potem nawet to ustało i tak się zainteresowałem niedawno, co tam u Magrikianisa, bo tak się nazywał właśnie lider tego projektu. Właściwie to był taki jednoosobowy trochę projekt. No i się okazało, że nie żyje. Że umarł w 2022 roku, nie wiadomo na co. A przynajmniej nie można się dowiedzieć z internetu. No dobrze, także to był kolejny akcent ponury. Dzisiaj chyba takie są nieodzowne. Ale na razie z nimi koniec, bo teraz będzie również piękny, smutny, wspaniały kompozycyjnie utwór. Ale jego autor żyje i ma się świetnie i wydał właśnie singla w sierpniu nowego pod nazwą taką jak zawsze, czyli Dunjen. Vissa mycket samma dag slutar ofta tom för många viljor. Nästan som att ha det bra, men lyckan vänder snart. Då blir det din tur. I solen lång man tog oss dit. Det var länge sedan. Marken audycją dane mi było posłuchać przedpremierowo nowego singla Grzegorza Turnała. Jest świetny. I teraz mi tak przyszło do głowy, jak słuchałem tego, że właściwie to taki trochę szwedzki Grzegorz Turnał nam śpiewał. Bo z Danii przenieśliśmy się do Szwecji na chwilę. To był Dunjen, śpiewał Gustav Eistes, który też ten utwór napisał. Utwór ten zamyka płytę Skit i Old z 2010 roku. Tak mnie ten utwór fascynuje, że kiedyś go rozpracowałem w ogóle, rozpisałem go sobie i tutaj pada rekord liczby akordów molowych po sobie, jest bodaj 7 różnych. Tak pamiętam, teraz sobie przypomniałem. Jeżeli to nieprawda, proszę się na mnie nie gniewać. W każdym razie Gustav Eistes jest wielkim mistrzem i wielkim mistrzem jest też Grzegorz Turnał i wielkim mistrzem jest też ktoś, kto napisał tę piosenkę i ja zaraz sprawdzę kto. Gomez, We Haven't Turned Around. Thank you. No i tu nie ma jednego bohatera, który by stał za tym pięknym utworem. Wyczytałem Paul Blackburn, Thomas Gray, Oliver Peacock, Benjamin Otwell i Ian Ball, czyli zespół Gomez, jakby in its entirety, powiedziałby Anglik. We Haven't Turned Around z płyty Liquid Skin z 1999 roku. Ja z tej płyty pamiętam tylko tę piosenkę i to, że swego czasu była to najdroższa płyta w Empiku, tam kosztowała chyba stówę czy coś takiego. Smyki tutaj zaaranżował Will Malone, odpowiedzialny między innymi za te z Bitter Sweet Symphony, The Verve, tak to czytałem. No tak, to było słychać, że te smyczki robił ktoś, kto naprawdę wie, jak się smyki pisze, żeby ładnie piłowały. Jak się je ładnie piłuje, to pięknie płaczą, rozdzierająco. Tak było i tak będzie i teraz. Jim Guthrie, Lovers Do. Monster. shipwrecked souls causing a commotion, staring at the seams with eyes like laser beams. You got up and floated into the kitchen. Penderecki, a po chwili Cayman. Mój tata, jak to usłyszał, powiedział, że to solowy Lennon. I to koniec odniesień, bo to jest ta kategoria utworów, że dziennikarz muzyczny we mnie milczy i przeżywa emocje rzadkie. W ogóle to, co dziś wybrałem, są chyba najsmutniejsze utwory, jakie znam. I trochę ten mój nerwowy ton może państwu psuć przyjemność obsowania z pięknem takich utworów jak Lovers Do, Jim Guthrie, ale proszę o wyrozumiałość, bo to ten komunikat, którym audycję zakończę, troszkę mi ciąży, ale to jeszcze nie teraz. Teraz będzie, pytają państwo, czy będzie dziś Johnny? Będzie. Staring eye to eye. wszystkie przenikające się plany poszczególnych instrumentów są tak niesamowicie wymyślone, że zapewniam Państwa, bardzo trudno jest spisać harmonię w tym utworze. Widziałem 3 różne interpretacje, wszystkie zupełnie inne. Już do końca wyłącznie kobiety, to była Joni Mitchell oczywiście, Edith and the Kingpin z płyty Hissing of Summer Lawns. 1975 rok, płyta kosmicznie wymyślona pod każdym względem, i muzycznie, i lirycznie. Proszę się kiedyś wsłuchać, wczytać w teksty Joni. Zbliżamy się do finału. To będzie utwór przedostatni. Niegdyś duma młodego brytyjskiego jazzu, zespół Red Snapper, Image of You. Hey. znowu te piękne smyczki. Red Snapper, Image of You. No to cóż za komunikat mam dla Państwa przed ostatnim utworem dzisiaj. Otóż to jest na razie ostatnia, była ostatnia na razie afrogodzina. Robimy sobie przerwę na trochę. Robimy, bo decyzja była konsultowana, więc proszę, jeśli ktoś tę audycję lubił, nie słuchać gniewnych maili do mojej szefowej. Zatem nie mówię żegnajcie, mówię do usłyszenia. Nazywam się Michał Afrohoffman. Audycję realizował Krzysztof Sagan. Wielkim, wielkim przywilejem i przyjemnością było dla Państwa tę audycję tworzyć w moim ukochanym radiu. Zakończę w jedyny możliwy chyba sposób. Kate Bush z płyty 50 Words for Snow. Misty.